Follas novas, da Rosalía de Castro. Lido por Mariana Grueira. 4. Da terra. Calade. Hai nas ribeiras verdes, hai nas risoñas praias, e nos penedos ásperos do noso imenso mar, fadas de extraño nome, de encantos non sabidos, que só con nós comparten seu prácido folgar. Aí entre a sombra amante das nosas carballeiras e das cortiñas frescas no vívido esplendor e no rumor das fontes espíritos cariñosos que só os que aquí naceron lles dan falas de amor. E hai nas montañas nosas e neses nosos ceos encanto aquí ten vida, encanto aquí ten ser, cores de brilo suave, de transparencia húmida, de vaguedade incerta que a nós só dá prazer. Vós, pois, os que naceches na orela doutros mares, que vos quentás a llama de vivos lumiares, e só vivir vos compre baixo un ardente sol, cala se non entendedes os encantos destes lares, que an entendendo os vosos tamén calamos vos. Miña casiña, meu lar, cantas onciñas de ouro me vals. Vinde a Santiago, padrón, cun chover que era roller, descalciña de pé e penra, sin comer nin almorzar, polo camiño atopaba ricas cousas que mercar, e en que ganas tiña delas non tiña para as pagar. Nos mesóns arrecendía a cousas de bon gustar, mas o que non ten diñeiro sin elas ten que pasar. Fun chegando a miña casa, toda rendida de andar, non tiña nela frangulla con que puidera cear. A vista se me barría que aquel moito bonar. Fun á porta dun veciño que tiña todo a fartar, pedinlle unha pouca broa e non me quixo emprestar. As bagullas me caían que me fora avergonzar, por vinme a miña casiña alumada do luar. Rexistrei cada burato para verse algo a topar. Atopei fariña munda, un puñiño a todo dar. Vino no fondo da artesa, púxenme a Dios a lavar. Quixen acender o lume, non tiña pau que queimar. Funlle a pedir a unha vella, tampouco mo quixo dar. Sinón era un toxo verde para me facer rabiar. Volvín triste como a noite, a chorar que te chorar. Collín un feixe de palla do meu leito o fun pillar. Rexistrei polo cortello mentres me puña a rezar, e vin uns garabulliños e fieitos a Dios dar. Meu San Antón milagroso, xa tive en fogo no lar. Arrimei o pote ao lume con auga para quentar, mentres carabellaba na cinza vin relumbrar un ichabo da fertuna. Miña virxe do pilar, correndiño, correndiño, o fun en sal a empregar, máis contenta que unhas pascuas volvín a porta pechar, e na miña horta pequena unhas colas fun catar, e con pouco de un tobello que o ben soupen a forrar, e ca fariniña munda xa tiña para cenar. Fixen un caldo de gloria que me soupo que era mar, fixen un bolo de pote que era cousa de envidiar. Despois que o tiven comido volvín de novo a rezar, e despois que o houben rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío en xoito de haber tanto me mollar. Nantre mentres me secaba, puxenme logo a cantar, para que me oíren en todo lugar. Meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro me vals. Soberba, cor de promo, amontónanse as nubes, rodan lentas as ondas do mar, e zoando con son pavoroso ven o huracán. Que cargado está o ceo, e que triste, que escuro, que negro tornándose vai. Encendamo la vela bendita que hai tempestá, cabalgando nas alas dos ánxeles, por mandado de Dios correrán as centelas que asombran os malos co seu lostregar. 9 follas de olivo que imemos, porque alexen de nós todo mal, que nos libren de raio centela que nos matar. O trisaxo cantemos en coro, inclinaivos e a Dios adorai. por si trona, é quen que recordamos. E que é grande e inmortal, santo, santo, din todos a unha, fillos e nai, todos non, que un soberbo sañudo calado está. Mais os tronos afunden os ceos, e cega dos lóstregos o brilo fratal. Oh, que noite terrible, de tempestás, el Señor está airado, inclinémonos, ei, malvados da terra, tembrai, o que salvo esta noite saíre, que contara, ña nai, a vaca amarela, tembra como vos, na corte, fixo algún pecado ela, virá un raio darlle morte, se ela non fixo pecado, mal cristiano, tío fixeche, que es pecador rematado, mesmo dendes que naceche, e a prove vaca amarela paga, decí, o que eu pequei, pagas ti, morrendo ela, di, con que te manterei? A proviña que está xorda. Alá en riba da montaña, sei fume das chamineas, valor, meu carpiño bello, levaime aló, miñas pernas, pase niño, aquí para, ali te sentas, irás chegando, Xoana, a donde a casa fomegan, Dios diante, a virxe te vaya, que hoxe seica, seica, has de comer sete cuncas de bon caldo, coa da cea, e máis con pango de porco, ou de sardiñas salpresas, que os montañeses son homes, que cando dan, dan de veras, despois, quentaraste a un lume, grande como unha fogueira, e cando xa estés ben quente, a dormir, e que amañeza. E a vella vai, sube, sube, a costa do mar de ovellas, cun ollo posto no chan e outro onde as casas fomegan. Mentres tanto, o sol da tarde, tras dos pinares se deita, e a luma, cos tristes rayos, as sombrisas arboledas, dos anxos, o val hermoso, sabán de ardor, cortensa, alato, ben fonte tranquilo, que suaves brisas sobrean, aquí fonte, ali regato, hai auga brila entre as ervas, color de ouro, que o postreiro, raio de sol fire nelas, quieta, docísima calma, arriba e embaixo reina, a noite ben silenciosa, maina, pero sin estrelas, nin siquera unha relumbra, no firmamento que espesa, brétema tamén se corre polas llanuras etéreas, comeza a orballar escuro, todo redor, apenas, se acerta o que máis conoza, co camiño, nin carreira, mas non importa por eso, que o que é valente é de veras, e a vella vai, sube, sube, a costa do mar de ovellas, cun ollo posto no chan e outro onde a casa fomegan, que ali relumbra unha luz, e vai direitiña ela, marmurando, arriba, Xoana, que o me engaño ou terás festa. A experiencia ensina a todos, e ten a bella experiencia, por eso non pensa mal, pensando que arriba hai festa. Un carballo arde no lume, e arredor do lar se senten, rapazas de alegres ollos, avós de brancas gadellas, bellas que interrompen mangas e tocan as castañetas, os afillados que a dona e o dono ten pola aldea, e os amigos e os cuñados, os culmáns e a parentela, toda xunta e mailo crego, e o zouroxano das bestas, un cego ca súa zanfona, en compaña doutra cega, que si ben lle dá o pandeiro, fai falar as castañetas, un manco, un coxo, unha tola, e outros probes que se sentan, nun tallo para dez posto, nun curruncho da lareira, e abofellas máis non caben, anque algún máis vir quixera, foron chegando, chegando, máis de nove olindo a festa, e a ningún botou da porta, a rica da montañesa, que hai para todos o día que ali cocen carne fresca, por arrobas e se fan papas de arroz en caldeiras, matouse un carneiro grande, como un boi e unha tenreira, como unha vaca e gordiña, como unha cocha pequena. Hai viño, a Dios dar, un viño do ribeiro que é canela, e para xente de menos hai no tamén da guerra, ou pouco agriño, máis fresco, o sabroso como frescas, coceuse unha gran fornada de billo branco que albea, con mistura de centeo e unha pouca de manteiga, parece biscoito a broa, e un non se ve farto dela, que aínda é moito máis sabrosa que os moletes que entre as cestas escollidos de Santiago trouxeron as panadeiras. En fin, a comida roda polos pés e o viño alegra, a xentes tanto que rabia, de envidia, a negra tristeza, os probes que ali viñeron e atoparon lume e mesa, contan contos que dan risa, así as mozas como as vellas, uns en verso, outros en prosa, pois falan en todas as lenguas, e apostan entre eles todos a quen fai copras máis feitas. Malo da zanfona gana, que lle apunta a compañeira e axúdalle o viño branco, con que a gorxa lle refrescan. Viva cega, viva o cego, de cando en cando lle berran, e el di, berrando máis forte, vivan eles, vivan elas, e a máis bonita de todas, que veña darme unha prenda. Cú, gurrugú, e a turuxa, ata enxordez as pedras, e a cega dalle o pandeiro, e o cego toca nas tecras, e o compás do zongue zongue, do novo bailan as nenas, e din os probes botando leña no lar, esta é a festa. Quen? Che hoxe andi ver afora, ca tripa toda baldeira, e un ollo botan, sorrindo, os feixes de palla fresca, onde han de dormir quentiños, con marexóns en caldeira, mentres fora zoa o vento e ladran os cans nas eiras. Xa preto da medianoite dan en comenzo as peleas, os mozos loitan cas mozas, medindo as forzas que teñen, na andan en comprimentos para botarse por terra. Se aspirades que valentes se mostran na loita as nenas, fanlle os mozos cada mágoa cas súas mans pequeneiras. Un xa caíu, foi un home, ela venceu, venceu ela, ben pola nena bonita, que vivan as montañesas, que vivan, pois loitar saben. Se fixo trampa, el contesta, avergonzado, foi trampa, que si non, nin cen como ela, que trampa, nin que morcegos, vencinte, non, si, me venzas, e mentres que neste están, plum, plum, plum, dan cunha pedra na porta. Quén é? Preguntan. Sou unha pobriña vella que me perdín neste monte, responde unha voz que tembra. Non me darán pousadiña, que está chovendo e lostrega. Vaya con Dios, xa ven tarde, non hai sitio, lle contestan. Que di, señora, xa enxorda, como un canto miña prenda. Ábreme a porta que Dios lle pagará. Pobre vella, un pouco adiante, pretiño, hai máis portas, chame nelas. Que di, señoriña, mire, que está unha noite moi fera, e teño medo que os lobos me coman. Dios diante, seica, nei lobos aquí, ande, ande, vaya con Dios, que outra aldea aí preto. Que di, señora, vaya con Dios, non sea terca, que aquí xa nunca ven máis, nin probes, nin ricos ella. Que di, ña filla, xa son xorda, e non oio, anque me fendan. Brrr, que fría, señorina. Vosté, que tan limosneira, deixen entrar, estarei no cortelliño onde as bestas. Brrr, que morro ca friaxe. Quenga, quenga, quenga, quenga. Que tos, Dios me valla. Brrr, xa non podo máis. Pois veña, e se non ten onde porse, brinca cabalo da artesa. Falou a dona que tiña o corazón de manteiga. Dios yo pague, queridiña, xa topará a recompensa. No ceo, abra a miña xoia, exclamou de pronto a vella. Logo, ne xorda que eu e eu, dixeron dentro, entrementres, que quitaban o tranqueiro da porta. Que diña, prenda, non lle oio nada, mas teño moito sentido. Abofellas que non mente, vaya, vaya, adentro. Santas e buenas noites teñan, mis señores. Xesús, sei que están de festa, que hai moita xentiña xunta. De hoxe nun ano que os vexa, Dios os bendiga, el Señor lle os dé fortuna, as mancheas e saudiña. Amén, amén, busque un sitio na lareira e quéntese. Que me dixo? Son xorda como unha pedra. E a máis, non provei frangulla desde onte a noite, e nas venas xa teño o sangre callado polo frío. E entra mentras que esto di, vais arrimando, o lume moi compangueira, con outros probes, e fura por entre eles, por entre elas, brinca por riba do cego, e que queiras que non queiras, sempre tembrando de frío, e xorda como unha pedra, según di, no mellor sitio. Con moita humildade se senta e arrima un mando de lume para onde está ela. Ei, miña bella, mire, que hai máis que vostede? Aquí, lle comerenciera. Parece, lle di outro prove, cunha cara de desteta. Nenos, como di, meu fillo? Sorrindo replica ela, sentándose máis a gusto. Eu de calquera maneira me amaño, que así no ceo me amaña el señor. Va, sei que quere facer mofa da xente. Poche, coxe un cras da vella. Mesmo parece un espeto. Si quere un neto, ña prenda. Si mo quesen, indo podese. Que pouco, pouco bebera. Os teño moita sidiña e fame e frío. Rabea, can, que non vin. Unha xorda máis fraca na garteira. E filla de algún raposo. Que me pille un oso. Ta vella queren se rir. Ai, Dios mío, pero a fame ella moi negra. Trei amo, sei que inda ten a pegada algunha freba. E irei no raspando a modo cun canteiro que me queda. Todos riron coa resposta e... Inda nunca Dios me dera, dixo o cego, que esta xorda sabe máis que eu, abofeillas. Merece comer con pango, e voullo dar, miña bella, porque onde queira que a topo gústame sempre a sabencia. Como afártese, aquí ten, talladas e viño, beba, beba, pola miña conta, a salud das montañesas, dixo a dona e doulle un prato de callos, como unha cesta, a probe e viño e a pan branco. Canto quixo fartouse ela, mesmo, astratúo a tripa como un pandeiro, rabenta por pouco, mas o pelexo tiña duro e nin sequera xa regañou, e outro día xa estaba tan peneireira. Cuidado, lle dixo a dona cando se foi, conta teña de non volver por aquí mentres lle dure a xordeira. Que di, miña queridiña, respondeu ríndose a vella, son mesmo como unha tapia e non lle oio ante que me enfendan. Xan. Xan vai coller leña ao monte, Xan vai compuñer cestos, Xan vai a podar as viñas, Xan vai a apañar o esterco, e leva ao folo muiño, e trai o estrume o cortello, e vai a fonte a por auga, e vai a misa cos nenos, e fai o leito e o caldo, Xan e en fin, é un Xan completa. Tesos que a cada muller lle conviña un polo menos, pero cando un busca un Xan, casi sempre atopa un Pedro. Pepa, afortunada Pepa, muller do Xan que sabemos, mentre o home traballa, ela lava os pés no rego, cátalle as pulgas o gato, peitea os longos cabelos, bótalle esmillo as galiñas, marmura co irmán do crego, mira se hai ovos no niño, bota un ollo os manzañeiros, e lambe a nata do leite, e se pode, bota un neto, ca comadre que agachado trae yo embaixo do mantelo. E cando Xan pola noite chega cansado e fomento, ela xa o espera entre as mantas, e o velo entrar, dille quedo, por Dios, non barulles moito, que me estou mesmo morrendo. Pois que tes, ña, mulleriña, que hai de ter, deitas es nenos, que esta madre roe en min, cal roe un can nun codelo, e o cabo ha de dar comigo, nos terrós do cimiterio. Pois, ña, Pepa, toma un trago, do resolio que aquí teño, e durme, ña, mulleriña, mentre os meniños deito. De bagua se enchen os ollos, de Xan, o ver tales feitos, mas, non temas, que entre mil, nai máis que un anxo entre os demos, nai máis que un atormentado, ante mil que dan tormentos. O encanto da pedra Xan, co sono da inocencia, que non turban remorsos da conciencia, e a virxen ao seu lado dormían os meus ánxeles na cuna, cando as furtadas nun sereno día, co peito palpitante da alegría, soía saín en busca da fortuna. Iña tras un tesouro cobisado, de todo señorado, mais do que só solamente eu sabía, e nera só de prata nin só de ouro, aquel sin par tesouro que era dun canto desellar podía. Nunca eu fora nin rica nin dichosa, e o ver que para selo só me faltaba o gordo dun cabelo, de seca espiña me tornara en rosa, e como virxen pura, que por primeira vez sinta dozura, das inquietudes do amor, así eu sentía que algo en min dormía, despertaba chamándome aventura. Por eso, dando el vido, as penas que me hubieran consumido, dens que as nacera, vi una terra, y o ceo cor de esperanza, y o meu redor perenne primavera. Cal, o sol relumbraba, que mansamente marmuraba o río, y o paxoriño voador cantaba, mentres que eu camiñaba, lixeira, o meu avío, tal como a neve, alveas, as roupas e as marañas tendidas nas silveiras e as montañas, xa en raro e xa as moreas, cal pinta, branca, nube, o ceo serena, brilando o sol, pintaban a paisaxe como ningún ameno, cabo da ría, na ribeira verde, a cal gana, a cal perde, xogaban os rapaces, ca onda escrava, Anxeliño tocaba en un lugar veciño, e anque os pais do meniño o enterralo choraban que partían, compasivos os vellos, de cantas penas se librou, decían. En tanto os carros sin parar chirraban, mentres o seu compás os carreteiros despaciosos cantaban, e aquí a fonte corría, alá, nunha canteira, resoaban, metálicos os picos dos pedreiros, máis preto os cans ladraban, e entre as follas o vento rebulía, indo das encanadas os outeiros, canta paz, canto sol, canta alegría, o fin, sorte cansache, e o quiñón que fomenta me negache, na herencia dos praceres dándome só o das ansias as pelexas. Cale a ques que ben queres, ora darasmo en gustos as mancheas. Esto eu iba dicindo, de dichosa cal noutra presumindo, mentres que camiñaba, tan contenta e segura de atopar a fortuna que esperaba, cal sei que atopa a Dios que o procura. Entre buxos e silvas agachado, o encanto deseado estaba como un merro no seu niño, polo rumor das augas arrolado do apartado muiño. Eu din volta a devesa, pasei a corredoira da codesa, e ao fin cheguei, e enriba dunha lousa, en onde amañecida o corvo pousa, un nobre cabaleiro, coa súa pruma enrisada no sombreiro, e vestido de seda e pedrería, a estilo de traidor a murería, dou en chamarme a teteiro, cun módolo un miñeiro, que do ceo, non da terra, parecía. Ele, dixen o punto temeroso, mas, o do encanto afeito, sei que a tratar con damas, dende antano, sin que verme se atopase estrano, dende lonxe, chamándome sorría. E o ceo, póndose, foi de cor de rosas, mentres nas carballeiras encanadas sopraban unhas brisas repousadas, suaves e saudosas, cal promesas cumpridas, se esperadas. Eu non sei que sentía, vendo que el en chamarme proseguía, pois, entre ansiosa e adusta, cunha valor que asusta, fume indo cabo del, de gozo chea, cal palomiña vai tras da candea. Tiña nas maos un centro adiamantado, bateu con el na laxe misteriosa, que se abreu como se abre do granado. O froito sazonado e con voz armoniosa e garrido sembrante. Vamos, me dixo o gaselleiro, adiante, e fun cal folla en xel, baica encalmada corrente, que primeiro sosegada arrastra nas súas augas cristeiñas pa darlle sepultura cariñosa nas orelas veciñas, e que despois a leva rebañada pola negra enxurrada os abismos da mare tormentosa. E entrei pensando penetrar no ceo, por que ten a maldade forza tanta, pois tanto a vista encanta, e nos finxe o ardentísimo deseo, nunca farto nin cheo. Alí os meus ollos viron e prendados, quedaron como nunca enamorados do tesouro escondido, o brilo e fermosura. A quen que fose de muller nacido, a que mortal criatura na houbera controbada e seducido. En a lumieira e entreaberta porta, sin astra verme, de primeiro ao sorta, a vixiar da espreita morada, unha tras outra extensa galería, como si quedara para todo morta, menos para o que vía, exclamei no supremo da alegría. Aquí Dios, aquí as dichas do universo, sin voltas nen reverso, así que a imaginar nunca quedara a cumprida aventura, que nunca outra topada máis grande, ni máis alta, ni máis pura, tal blasfemei sin medo nen cuidado, tolo de min cegábame o pecado, e aquel brilo que vía, o par que me alentaba a fantasía, daba cumprida fé do ben buscada, pensando que por sorte o paraíso terreal chegara, e era verdade a dicha que soñara, sin me acordar da vida nin da morte, olvidando o pasado e o presente co porvir xuntamente. Só eu pensei en abarcar nun punto aquel tanto ben xunto, ignorado da xente, co poder do que pode, erguinme altiva, sen cuidar tanto a humana natureza, e falibre cativa, imaginando eterna fonte viva, tanta e tanta riqueza, como ante min soberba se ostentaba. Dixen seguindo hermoso cabaleiro, xa que vos atopei tan lisonxeiro, para gozar logo do que é meu, decime, por onde debo comenzar primeiro? Por onde vos querás, reina e señora, contestou calla saioso, co seu falar gracioso, e que vos o canto aquí vos namora, pero vos e máis eu antes bebamos nesta copa dourada, polos males que nos deixan e deixamos, e os ves que nos sorrín desde a alborada dunha mañán de abril nunca acabada. Pois bebamos, bebamos, repetín eu, trubada e non de viño, sin que a sinal da cruz antes fixese, para que ben me emprestase o que bebese, e astro líquido fresco e cristeiño, os dous nos abaixamos e ambas bocas mollamos. Nunca me olvidarei daquel momento de inmensa dicha e de infernal tormento, pois de dentro da copa, saindo de repente, unha e outra cabeza de serpente contra min se volveron desatadas, e todas xuntamente a un tempo asubiaron, e nas entrañas mesmas o aguillón pozoñoso me encravaron. Caín ferida e casi que sin vida, e inda enriba de min, feras volveno co seu mortal veleno, unha e outra serpente maldecida, calbrete máis espallada polo sur, na encanada desapareceu a lindo cabaleira, e espesa nube de trabóns preñada, partindo da sombrisa compostela, que no confín lexano se trasvía, cal se trasvé na tarde morimunda, a raíes en fulgor da noite fría, veo contrubar a miña mente inxela, e ali, enriba da lousa, en donde amañecido a corvo pousa, atopeime de pronto sin ventura, das miñas doces ilusións despida. Soy a prove canoutra criatura, envenenada, triste e mal ferida, e non sei que voz ronca marmuraba, co vento que soaba, como a ti, mal tesouro, que aquí o deixou o mouro, que a cubiza alaba. Son os cantos todos terreales, tan grandes praceres, tan grandes males. Tanto e tanto nos odiamos, tanto e tan mal nos quixemos, que por non verme morriche, e des que morriche alento, mas ora tócame a min, tamén marchar, e dio crego, que che perdone, pois logo, se xunxarnos voltaremos. O crego volveuse tolo, xuntarnos nunca máis penso, que si ti estás onda Dios, eu penso de ir xunto demo. Esto unha bella viúva, e terca como un carneiro, falaba do seu difunto, xa dos pichocos comesto. E en tanto que así falaba, tamén ela iba morrendo, mas din que o difunto e ela se atoparon nos infernos, man a man e codo a codo, como dous vos, compañeiros. Con que estás aquí? Lle dixo. Entonces, a bella o bello, pois voume a donde está Dios, xa que ti estás onde o demo. E sin saberse por onde, colleu dereitiño ao ceo, mas topou fechada a porta que lle fechara San Pedro. Prum, prum, abrí que son eu, falou a bella moi recio. Non hai, respondeu o apóstol, apertando o tarabelo. Cuidá que xurei nestar, onde ele este, meu San Pedro. Non hai, repitei yo santo, índose inda máis aberto. Por vida das vosas chaves, que facese un bo porteiro, e que roncás, xa se ve, como está de satisfeito. Mas se xurei e Dios manda, que un cumpra os seus xuramentos, a terceira vez, abrides, nin as tres, nin os 300. A muller vai a onde home, al infierno, anda al infierno, con él por sempre en xamás. Poche meu santo San Pedro, que ben deixas conocer, que andiveches sempre ceibo, que nunca foches casado, nin na terra, nin no ceo. Todiñas as conveniencias, para vos quixeches, deño, e a min non me das ninguna, pois, ve que eu tamén as quero, se aló con cadea antiven, en tela agora non penso, que todo que a morte acaba, según predican os cregos, unha vez nos separamos, este e o meu home, é por certo, que foi para sempre, está dito, pois son tercas e sos terco, quen non me queres na gloria, pois xurei non ir ao inferno, donde está el e acabouse, ne hai que falar máis desto, que habes de facer de min, irei ao limbo dos nenos, me vaias que xa estou deles, hasta a punta dos cabelos, caramba coa muller esta, dixo enfadado San Pedro, que se non fora por Dios, va señor, deixavos deso, e permitime que pase, non, non e non, caramelos, fora daqui, e pum, botouna, direitiño cara ao inferno. Que xerei, xa o teño dito, berraba bella, non entro. Señor, señor, sursum corda, aquí estou e aquí me quedo. E quedouse, sí, quedouse. Onde? Non se sabe certo. Nin si foi porque a oíse Dios ou porque na quixo o demo. Só se sabe, ben sabido, que anda nas alas do vento, metendo medo aos rapaces nas negras noites de inverno, encelando namorados, desfacendo casamentos, malquistando matrimonios. Por que na levou San Pedro, que ora anda ceiba e ben ceiba, para meternos no inferno? Poñelle a figa, mociñas, si queres ter casamento, que onde ele este, ningún home toparés para un remedio. En Cornes. Formoso campo de Cornes, cando te crobes de lirios, tamén me crobe a alma de pensamentos sombrisos, de Cornes lindo lugare, que cruzan tantos camiños, anque cuberto de rosas, as rosas tamén fanguizos, entre as pedras alilises, ante os toxos campaniñas, porque entre os musgos violas, regos por entre as cortiñas, río abaixo está un muiño, con postela al río arriba, río arriba ou río abaixo, todo é calma na campía. Convidando a meditar e soan de conxa as campanas, beben os bois no teu río, e o sol alegra a escampada. Das túas casas terreñas, sei fume e os galos cantan, que en tan fresco retiro, dirá que as dores fan lama. Donde hai homes hai pesares, mas nos teus campos ña terra, imagino que os hai máis fondos, cando te amostras máis leda, cando eses tríos dos paxaros, eses secos e esas brétemas vaporosas e esas flores, na alma triste canto pesan. Pola silveira serrante veño unha meniña orfa, que triste vai marmurando, ña a virxe, quen rosa fora, por que que esa rosa, nena? E preguntei cariñosa, e ela contesta sorrindo, porque non ten fame as rosas. Costa arriba, defendemos o camiño, fuxamos deste sosego, dos pesares enemigo. Que negro contraste forman, da natureza o tranquilo, reposo, coas ansias feras que abatan, o enxel espírito. Cruceiro de Ramírez, que te ergue solitario, dos árboles da esplanada, entre as rosas dos campos, o sol da tarde pousa en ti, o postreiro raio, como nun alma triste que pousa o soño dourado. Alguna vez no estío, en o teu pé sentada, escoito silenciosa, mentras a tarde acaba, baixo das pedras mudas que teu secreto guardan, imagino que resoa o brando son dun arpa, música incomprensible que doutros mundos fala, tal de Memnón se oían o amañecer na estatua, aqueles sons divinos que as almas encantaban. Ódiote, campo fresco, cos tes teus verdes valados, cos teus saltos loureiros e os teus camiños brancos sembrados de violetas cubertos de emparrados. Odio vos, montes soaves que o sol, poniente a luma, que en noites máis serenas vin o fulgor da lúa, e onde en mellores días vaguei polas alturas. E ti tamén, pequeno, río cal noutro mozo, tamén aborrecido, és ante os meus recordos. Por que vos amei tanto e por que así vos odio? San Lourenzo. O mirar, cal de novo nos campos, iban a brochar as rosas, dixen: en onde, Dios mío, irei a esconderme agora? E pensei de San Lourenzo na robreda silenciosa, nalgún tempo que es bellos carballos, amostrando as súas raíces, calvas a redondas copas, que xa de musgo se visten, as tristes almas falábanlles, tan sollo de cousas triste, o alciprés que soa direito se asoma, do convento tras do muro, e o lixeiro campanario cuberto de ervas e musgo, da devesa co cruceiro, eran cintelas mudos, e aquel Cristo que no arco de pedra, abatido a frente inclina, sollo cal se inda no Gólgota loitase coas agonías, os corazos oprimidos resignación lle infundía. E si dentro do claustro deserto e ruinoso penetraba, nunca do olvido unha imaxen, vira no mundo máis clara, nin de máis grande silencio, na terra bo rodeara, no profundo da fonte escondida, medraban con liberdade, entre as silvas, as violas, entre o buxo, as digitales, e a morte cal fora grata naquel deserto lugare, e por eso, o mirar cal nos campos, de novo abrochan as rosas, dixen: en onde, Dios mío, iban a esconderme agora? E o bosque de San Lourenzo me encamiñei dichosa, onde estaba o sagrado retiro? Percibín ruidos estranos, pedreiros ían e viñan por aquel bosque apartado, era que unha man piadosa cuidaba os desamparados. Dunha ollada me din o interiore, todo relumbraba branco, cada pedra era un espello, e o bello convento un pazo, coberto de lindas flores, que terrible desencanto. Negra nube cubreu de repente os meus ollos asombrados, e máis que nunca batida, fuxín, que o retiro amado pareceu unha alma limpa dun monxe, sumerxida nos lodos mundanos. Marzo de 1880.